وہاں بھی کچھ نہیں رہا. تو بھائی اگر کرنا ہے انتظامیہ کو بھی آپ کہتے ہیں آپ ان کی رکھے دیں, ان کا خصم بنو اور ان کو کہو کہ 1 کروڑ استعمال کرو, 1 کروڑ. میں قانون کی خلاف بات نہیں کر رہا, 1 کروڑ استعمال کرو, 1 کروڑ استعمال کرو. کوئی غریب موت کے قریب ہو, کوئی ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو, کوئی جناب کسی ضروری کام پر جا رہا ہے, سارے روڈ تم نے بند کر کے رکھے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, یہ کہاں کرتا ہے؟ ہم سنیے الحمدللہ جب یہاں جلسہ کرتے ہیں جلسے والوں کو قانون نہیں سکے, تو عوام روڈ پر نہ پہنچ جائے. اگر کھڑی ہو تو یہ اسلام اسلام سب کرو, منتشر کرو, آنے جانے والوں کو نقصان نہ پہنچے. اگر ہم قریب میں بیٹھے ہیں تو اس سے اضافی قریب موجود ہے, وہاں سے وہاں جا سکتے ہیں, یہ روڈ موجود ہے. حسینی کی طرف دیتا ہو, کل عباد کا طرف دیتا ہو, وہ تو کل عباد کا طرف دیتا ہے. تو الحمدللہ صرف یہ گلی بند کر کے اپنی اکثریت دکھانے چاہیے, دو ادھر لاٹ رہے, دو ادھر لاٹ رہے, یہ جتنے یہ دیکھتے پولیس کی اکثریت پتہ چل جاتی ہو, شاہ کراچی میں اتنی پولیس ہے یار, یہ اپنی اکثریت دکھانے سے پتا چل جائے گا پولیس کتنی اکثریت. تو یہ صرف انتشاری ہے. ہم امن چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں, انتظامیہ خود سکون برباد کرنا چاہتے ہیں. آج آپ کھاروے میں آئے تو لگتا ہے کہ پتا نہیں ہندوستان نے حملہ کر دیا. جیسے دیکھیں آپ کو دیکھیں ہندوستان نے حملہ کر دیا, شور شراب آ جانا, وہ وہاں بجنا, وہ چار سرور لے کر نکل رہے ہیں, وہ چار وہاں پر جنا, تو تین لے کر نکل رہے ہیں, چار گنپتی بپا موریا کے اگر نکل رہے ہیں, اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے تو ایک طریقہ ہو, محرم اگر آ رہا ہے تو ایک مہینے دن کے روڈ باندھے جائے, ہمارے رفیع لوگوں کے روڈ باندھے جاتے ہیں کہ بنوری ٹاؤن کے پیچھے سے جاؤ گے, ان کے منہ کے سامنے سے نہیں جاؤ گے. ہم نے کہا پیچھے سے جانا مردوں کا کام نہیں ہوتا, تو ہم لے کے روڈ باندھے جاتے ہیں. کیا کر جاتے ہیں؟ روڈ باندھے. ہمارے لیے روڈوں کو باندھا جاتا ہے, گورنر کمشنر سارے اطلاع کرتے ہیں. کھڑبن اب میرے منہ میں لوگ آتا ہے, یہ کیا آسمان سے نکلے ہیں کہ ان کو حجازت ہے کہ کس روڈ پر یہ چلے جائیں؟ الحاظ بندہ سنیو, آؤ شہید قادری کمیشن کو سنبھالتے ہیں, ان شاء اللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ہاں آؤ اس پرجن کے سائے پہلے آئے گا, سب صحیح ہو جائے گا. پھر آپ دیکھو گے ان شاء اللہ سنیو کا بھی راج ہو گئے, ان شاء اللہ, ان شاء اللہ. آج میں انتظامیہ کو اتنا کہوں گا کہ صبر کا جامع بھر رہا ہے. جس دن لبریز ہوا نا کٹملوں کا حال, انہوں نے اتنا نہیں کہ جتنا ان شاء اللہ ہم کریں گے. برو ہمارے دشمن ہے, ان شاء اللہ ہم تو صبر ہے, ہمیں ہم حسینی ہے, ہمیں حقیقت کے ساتھ اپنے دن منانے کی دیے دیے جائے. ہمارے لیے ان کتوں کی نسل کے لیے چار چار گارڈ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہاں جلسہ نہیں ہو رہا ہے, ہمارے لیے موبائل نہیں کھڑی ہو سکتی تھی, لیکن ہم لانت بھیج کر ان پر, ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن بات انصاف کی ہو, لیکن بات یہی ہے کہ یہ ان کی رکھیلے ہیں, یہ ان کی کچھ رکھیلے نکاح سے آتی ہیں, کچھ پیسوں سے آتی ہیں, یہ رکھیلے ہیں. وہ نہ بھی وہ نہ اچھا بھی ہو جاتا کہ سنی علماء کی تعظیم کے لیے بھی آپ کچھ چیز چھوڑ دیں, کچھ رکھتے, ہم تمہاری تعظیم وقار, تمہاری ہمدردی پر لعنت بھیجتے ہیں. لیکن انصاف پاکستان میں انصاف ہونا چاہیے. خدا کی کتنی چیز کھارے کر رہے سنی موتے تو یہ سارے بہ گئے, اتنے ہم ہیں, اتنے ہم ہیں, لیکن ہمیں تعلق نہیں. کیوں نہیں؟ آپ منتشر ہو سنیو, تو خدا کے واسطے یہ مت دیکھو یہ قادری ہے, یہ نشبندی ہے, یہ اشرفی ہے, یہ رضوی ہے, یہ چشتی ہے. یہ دیکھو ہم سب سنی ہیں, ہم سب, ہم سب, ہم سب. یہ مت دیکھو کہ جناب یہ کون سا مولوی ہے, وہ کون سا مولوی ہے. جو اعلی حضرت کی بات کرتا ہے ہم اس کے غلام ہیں, جو عاشق رسول ہے ہم اس کے غلام ہیں. ہم نے اجتماعیت قائم کرو. میں نے کہا ہے کہ سنیو, موت کو بھول گئے. جو شخص موت کو بھولتا ہے اس کے ایمان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. یاد رکھنا, جو موت کو بھولتا ہے مومن کمزور نہیں ہوتا, مومن کی شرافت ہوتی ہے خاموش رہنا اس کی, کیونکہ اس دن کافر ہوتا ہے مومن. مومن تو کبھی ایسی کیفیت آئے نا تو قبرستان جاؤ, موت کو دیکھو, موت کا یاد رکھو. موت ایمان کی سلامتی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. موت ایسا قلعہ ہے کہ جس کے اندر ایک چیز چھوڑ دو شیطان گھس نہیں سکتا. موت کا تصور, موت سے محبت, یقین جانی ایمان کے تحفظ کی سب سے بڑی کنجی ہے. ایمان بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ دعا فرمائیے, اللہ ہمارے جذبات جو ہیں اس میں استقامت دے, اور ہمارے اس ملک کے پاکستان کے جو لوگ چلا رہے ہیں ان کو اپنے شریف دے, ان کو اعتدال کی راہ دے. اگر نہیں ہے تو خدا ان ظالموں سے ہماری جان چھڑائے, ان ظالموں سے ہماری, رب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مولا میں نے ظلم تو کیا لیکن تم معاف نہیں کرے گا تو میں خاسروں میں سو جاؤں گا. چلو ہم نے ظلم کیا ان کو لے آئے, مولا ان کو ہٹا دے مجھ سے, یا ان کو تیز کر دے, یا ان کو جو تمہارا امام بڑا ہوں اتنے تک کی روڈ کو بند رکھو, کم سے کم ہماری مسجدوں کا تو روڈ بلاؤ. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت کے بادشاہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سنیے موت یاد ہے, دیکھو الحمدللہ کون بولتا ہے, موت یاد ہے. حسین پہ سر کٹانے کا جذبہ رکھتے ہو, رکھتے ہو ہمت ہے, تصور لاؤ ذرا سر کیسے کٹتا ہے, دم محسوس کرو, محسوس کیا اب بولو جذبہ رکھتے ہو, رکھتے ہو. میں پوچھ رہا ہوں اور اس کی دلیل دینی ہوگی. اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے ہمیشہ اسلام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رکھے, اس لیے کہ اسلام قربانیوں کا مذہب ہے, پولٹری فارم پہ لیٹنے والا مذہب. آج مسلمانوں کو انگریزوں نے عیاشی میں لگا دیا ہے, جناب سیدھی ویڈی گاڑیاں ان کو دے دی ہے اور کہا ہے تیری 5,000-8,000 تنخواہ تو رہنے دی, تمہیں 100-100 روپے دیتے ہیں تاکہ وہ کاروں میں پھرتا رہے اور عیاش بن جائے اور دنیا ہی کو اپنا دین سمجھ لے, دنیا ہی کو خدا سمجھ لے, دنیا ہی کو سب سمجھ لے, تاکہ کوئی شخص تو کل کے پشاسا میں آؤں گا آج وہ کہے گا یار میں بیوی بچوں کا ذرا خیال ہے اور میں بعد میں آؤں گا. اور یہ چیزیں بزدلی پیدا کرتی ہے اور یہ موت سے دوری پیدا کرتی ہے. اور یہ مومن کی شان ہے, مومن کی شان ہے. اگر سنی کبھی بلائے تو آؤ گے نا, آؤ گے نا. آج انتظامیہ اس بات کو نوٹ کرے, آئندہ سال میں پھر انشاءاللہ یہاں تفریح کرنے آؤں گا. اگر مجھے راستہ نہیں ملا ایجنسیوں, راستہ مجھے نہیں ملا, یہ مجمع انشاءاللہ ان کے قبرستان میں گھسے گا. ہم امن پسند ہو گئے اس لیے الٹیمیٹم دے رہے ہیں, ہم امن پسند ہو گئے اس لیے 3,000 پر ہم کسی کو مارتے نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں رحم سکھایا ہے, قتل نہیں سکھایا, ہمارے بزرگوں نے ہمیں جہاد سکھایا ہے, ظلم نہیں سکھایا, ہمارے بزرگوں نے ہمیں شہید ہونا سکھایا ہے, مردار ہونا نہیں سکھایا. ہاں ہم دھوکہ نہیں دے سکتے, ہم جس پلیٹ میں کھاتے اس میں چھید نہیں کرتے, ہم الحمدللہ عزیز اللہ کا کرم ہے, پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے. وقت آیا اور انشاءاللہ ہندو پنڈت کو بھی سبق سکھانے کے لیے انشاءاللہ ہم اپنے خون دیں گے اس کی حفاظت, اس کو بچانے کے لیے دل اس لیے جلتا ہے. یہ جذبات ملک کی بغاوت میں نہیں نکل رہے ہیں الفاظ, یہ ملک کی محبت میں نکلیں گے. ملک بنا کسی لیے تھا, کیا ہوا, بنا کسی لیے تھا اور کیا ہو رہا ہے. مولا کریم اس ملک کو رہتی دنیا تک آباد کرنا. اس میں جو لوگ شہید کے بچے اندر گھسے ہیں انہیں سنا دو فرما, ہمارے پاکستان کو داخلی اور خارجی تمام مصائب اور آفات اور دریا سے محفوظ فرما. آمین بولو. سنیے پاکستان خدا کی قسم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. قدر نہیں آتا کبھی پاکستان کے باہر نکل کر دے دو اور پھر آؤ. میں 2 سال پہلے ماہر شریف میں حاضر ہوا, اللہ اکبر بزرگوں کی دہلی کو چومنے کا شرف حاصل ہوا. جب لوٹا تو میں نے یہاں پر آ کر ایئرپورٹ کی دیوار بھی چومی, کیوں وہاں ہر 2 قدم پر جناب درخت میں خدا, ادھر ایک بیٹا ہوا ننگا آدمی بیٹا ہوا خدا ہے, ادھر پتھر بڑا ہوا خدا ہے. تو میں پجاریوں کو گنتا تھا, پجاری زیادہ, پجاری جو ہے وہ کم ہوتے تھے, خدا زیادہ ہو جاتے تھے. یعنی گلی کے اندر اگر 100 آدمی رہ رہے ہیں تو 300 خدا ہے. ابھی ہم نے کہا بھائی نے تو عابدوں کی تعداد بڑھ گئی, وہاں کچھ ہوگی نا, تو یہ معبودوں کی تعداد بڑی ہوئی ہے کہ جہاں پر 100 بندے رہتے ہیں وہاں پر 500 خدا بنائے. درخت پرستی لگتی ہوئی ہے, نائک کو لے کے پھر آئے, بوڑھے کو لے کے پھر, نائک لے کے پھر, اور جناب کو اس پر جناب لے کے برتن لے کے کھڑا ہوا ہے. تو پاکستان آنے کے بعد پتا چلا پاکستان کا مطلب کیا, مزہ نہیں آیا. پاکستان کا مطلب کیا, نظریاتی فکر پر پاکستان بنا ہے. اور انشاءاللہ یہاں وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ کی شریعت کے محمد رسول اللہ کا دین ہے. دعا فرمائے اللہ ہمارے ملک کو مکاروں کے مکر سے, شہیدوں کی شر سے ہمارے اس ملک کو محفوظ فرمائے. سنیو یاد رکھو یہ ملک ہمارا ہے, اس کی دیواروں کو مت توڑو, اس کے سبزوں کو مر برباد کرو, اس پہ آگ نہیں لگاؤ. یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا گھر ہے, یہ ہمارا گھر ہے. ہمارے بزرگوں نے اس لیے نہیں بنایا تھا اسے کہ ہم روڈوں پر تھوکیں اور اس کو گندا کریں. کیا آپ کبھی اپنے گھر کے اندر پان کی پیک لے کر بیڈ روم میں تھوک سکتے ہیں؟ بولے تھوک سکتے ہیں, تھوک سکتے ہیں. تو روڈوں پر تھوکتے ہوئے آپ کو بزرگوں کی یاد نہیں آتی کہ ہمارے بزرگوں نے اس لیے پاکستان کو آزاد کیا تھا کہ اس کے ساتھ اس قسم کے معاملے کیے جائے؟ نہیں. سنیو یہ عادت سنی کی ہے نہیں, اور انشاءاللہ سنی کرے گی. انشاءاللہ پاکستان کو صاف رکھنا دشمنوں سے بھی, دشمنوں سے بھی اور زندگی سے بھی, یہ ہم کا فرض ہے. اور ہم فخر سے کہتے ہیں پاک سر زمین شادبا, پاک سر زمین شادبا. اور ایسی دنیا میں انشاءاللہ پاکستان کا وجود ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی اپنے نانا کا شہر چھوڑ کر نکلتے ہیں, مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں, 40,000 خطوط آپ کو آتے ہیں, آخری خط آپ کو حانی کا آتا ہے جو سعید بن عبداللہ کے ہاتھوں سے امام کو ملا. امام حسین کا ارادہ ہوا کہ بس اب میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا, یہاں سے میں چلے جاؤں گا. تو اب اس سے پہلے امام نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو, میرے امام نے ایسا کیا کہ ان کے دو بیٹوں کے ساتھ روانہ کر دیا کہ تم جاؤ اتمام حجت کے لیے, وہاں دیکھو معاملہ اور راز ساری سازگار نظر آئے گی, پھر کہوں انتہائی اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں, تو دیکھ لو ہمیں تم خبر دینا, ساری بات ہو جائے گی. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق تاریخ کبھی بعض لوگ کہتے ہیں, کیونکہ حسینی ذکر سننا تو یہ حسینیوں کا کام ہے نا, کبھی وہاں کسی محفل نہیں دیکھ لیا. ذات کی بات ہے, جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے. بھائی اگر دل کی بات ہے, جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اس کو یاد کرے گا, یاد رکھے گا. زندہ قوموں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے قائدوں کی زندگیوں کو زندہ رکھے, ان کی سیرت کو زندہ رکھے. تو کہنے لگے یہ اپاڑوی تو ایسی تقریر کرتا تھا, لگتا ہے جیسا کہ یہ خود وہاں بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا بیٹا بیٹھا ہوا نہیں تو ایسا بول رہا ہے, اگر بیٹا ہوتا تو پھر کیسا بولتا؟ میں نے کبھی ادھر بیٹھا ہوا نہیں ہو تو اس نے ایسا بولا ہے, اور اگر وہ بیٹھا ہوا ہوتا تو تم ابھی کچھ بچ گئے, تم بھی سامنے آؤ. سارا پاکستان سنی ہوگا ہوتا ہے ان شاء اللہ. تو اللہ اکاڑی صاحب اپنے گھر سے نہیں, اور اللہ ان کی مصیبت پر سلام پیش کرتا ہوں, اللہ ان کی مصیبت پر کروڑوں رحمتیں بیان فرمائے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ میری تقریروں سے بے شمار لوگ حاشی رسول بنیں گے. ایمان کا بچے گا تو لوگ کچھ نہ کچھ فریب کریں گے. تو آپ نے جو تقریر کی ہے نا کربلا کی, اس کو آپ نے قلم بند فرمایا اور کتاب کا نام رکھا شام کربلا, اور کہہ دیا کہ آؤ حوالہ دیکھنا تو اس کتاب میں دیکھو. بوکاڑی نے اپنے گھر سے کوئی بات نہیں لایا, ہم سے کہے حدیث سے بتاؤ, اگر ہم نے تو حدیث رسول کی ہوتی. حسین کا واقعہ 60 ڈگری کو ہوا, اس کو حدیث کون بھی لا کے بتایا؟ کیا تم نے کوئی امام جعفر والی حدیث چھاپ رہے ہو؟ کون جدید لایا بھائی, کون جدید لایا؟ جان کے بعد تاریخوں کی بات ہوتی ہے, موجود ہے اس نے تاریخ کتابیں الوداعی ہایا, جو امام الحدیث ہے اس نے کربلا کے واقعے کو نقل کیا. الوداعی ہایا کے اندر علامہ تبری نے اپنی کتاب تاریخ تبری کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے, ابن عصیر نے بھی بیان کیا ہے. تو مستند تاریخ اسلامی میں واقعہ موجود ہے, تو کس طرح کہا جا سکتا ہے کربلا کا واقعہ بن رہا ہے؟ راوی ہے واقعہ کا, جس طرح حدیث کے راوی ہوتے ہیں اس طرح ان باتوں کے راوی ہے. اور صدر آبادی سے مولانا مجید رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک سارا مستقل لکھا ہے شام کربلا, اور ایسے علماء کا لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ فضول نہیں ہے, تاریخوں سے ثابت ہے, تاریخوں سے. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کوفہ پہنچے تو حضرت امام مسلم اپنے دو بیٹوں کے ساتھ کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے گھر آپ نے قیام فرمایا. اور ایک ہفتے کے اندر 12,000 صوفیوں نے بیعت کی. کتنے؟ 12,000 صوفیوں نے بیعت کی. امام مسلم کو حالات جب خوشگوار نظر آئے تو آپ نے امام حسین کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات بہت خوشگوار ہیں, لہٰذا میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ کوفی واقعی میں وفا والے نکلے ہیں, اور یہ درہم و دراہم کو خدا نہیں کہتے ہیں, اللہ ہی کو خدا کہتے ہیں. آپ آ جائیے, حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا. اب جب خط ادھر پہنچا, ادھر یزید کو خبر ہوئی, تو اس نے حضرت نعمان بن بشیر کو کوفے کے گورنر سے ہٹایا, اور بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو اس جگہ پر مقرر فرمایا کر دیا. یزید نے اس جگہ پر ابن زیاد کو بھیجا. یزید کا نامہ حکم پا کے ابن زیاد سر اٹھا کر کوفے پہنچا. لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے, لوگ اس کے لیے پہنچے کہ جناب امام حسین آئے. لوگوں کا ایک بہت بڑا مچا رہا, لیکن جب وہ گورنر ہاؤس کے قریب پہنچا تو لوگ اس کے چہرے کو پہچان گئے اور کہا یہ تو مزید ابن زیاد ہے. وہ کوفی سارے وہاں سے چلے گئے. ابن زیاد گورنر ہاؤس کے اندر پہنچ گیا, اور پہنچنے کے بعد رات کا وقت, کیونکہ رات کا وقت میں جب یہ کوفے میں داخل ہوا, صبح ہوتے ہی اس میں لوگوں کے مجمع کو جمع کیا, سارے کوفیوں کو. کوفی تو نہیں بنو گے نا, جو وعدہ لیا کوفی نہیں بنو گے نا. ہاں تم بھی حسینی ہو, میں بھی حسینی ہوں, یاد رکھنا. آج بچ جاؤ گے قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں پکڑوں گا کہ اللہ مجھے مسند ملی تھی تیرے دین کو بیان کرنے کی, میں نے اسے قسم لی تھی, امام مسلم نے بھی قسم لی تھی, بھاگو گے تو نہیں نا. اب دیکھو ابن زیاد کیا کرتا ہے. ابن زیاد آتا ہے اور صبح صبح گورنر ہاؤس سے باہر نکل کر لوگوں کو تقریر کرتا ہے, لوگوں امیر المومنین یزید مجھے کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو تابعدار بناؤ, نافرمانی سے ہو جاؤ, اور کان کھول کر سن لو, جس شخص نے یزید کی بیعت نہیں کی اس کے گھرانے پر رحم نہیں کیا جائے گا. اب یہ کیا ہو جائے, کیا ہو جائے, کیا ہو جائے. مبارک ہوا تو بولو نا, مبارک. جتنا بڑا غبارہ تو تیزی میں ہوا نکلتی ہے, غبارہ جتنا بڑا ہوگا جتنی اس میں ہوا بھری ہوئی ہوگی, جتنا وہ پھٹکے گا اس کی ہوا. بولو نا یار, حسین آؤ, حسین آؤ. یزید نے کہا صحیح کر دوں گا, بھول گئے. اب کہتے یزید آ, یزید آ, یزید آ. اب بھاگ گئے, صبح سے نکل گئے, خط بھی لکھا, سب کچھ کیا. سنیو حسینی ننا, حسینی ہو, حسینیت پر استقامت رکھنا. او موت تو آئے گی, ہر ایک کو آئے گی, لیکن اپنا چہرہ خوشگوار رکھنا کہ رحمت والی دنیا جس میں موت ہے نہیں اس میں تم خوشنو رہو. میرا کام کرو, یہ دنیا جس میں ہم مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, اس میں ہم اتنا اچھی تنخواہ, اچھی گاڑی, اچھا لباس پہن کر اپنا کو سنوارتے ہیں, تو اس دنیا کو بھی یاد رکھو, اس زندگی کو جس میں موت آئے گی نہیں, موت آئے گی ہی نہیں. تو یہاں بھلے پھٹے ہوئے کپڑے پہننا, لیکن وہاں کے لیے کاٹن کا سوٹ رکھنا. ہاں یہاں پر بھلے صابن سے منہ نہیں دھویا, وہاں پر ایسے اوزار رکھنا کہ یہ منہ چمکے. ہاں یہ بات یاد رکھنا. سنیو الفاظ بہت ہلکے ہیں, اللہ اکبر, شاید بھی عمل اس کی تاثیر نہ ہو, لیکن بات کر دوں یہ بات, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی دے. دنیا میں ہم نے گاڑی رکھی ہے سواری کی, تو وہاں کے لیے کوئی گاڑی رکھنا جو سیدھے جنت میں لے جائے. ہاں یہ فکر دنیا میں زندہ رکھنا, اور یہ فکر ہوگی تو انشاءاللہ ایمان ملے گا, عمل ہو جائے گا. آپ نے ابن زیاد میں تقریر کی, اس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ کوفیوں اور اتنا خوف تاری ہو گیا کہ پیشاب پھٹا ہو گیا. آپ کو بھی بڑا گھر بند کر لو, دروازہ بند کر لو, آپ گلی میں نہیں نکلنا, آپ کو پولیس والے بھی نہیں بجا سکتے بھائی, آپ گلی میں نہیں نکلنا, کھڑکیاں بند, دروازے بند, سب بند. امام مسلم کی تلاش جاری, اب ڈھونڈو امام مسلم کو. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختار کے گھر سے وہاں سے آپ ہانی جو ایک بہت بڑے محب اہل بیت تھے, اس میں ان کا مدار بھی موجود ہے, ان کے گھر حضرت امام پہنچ گئے اور وہاں پر آپ رکنے لگے. اب ابن زیاد ایسا ویسا تو نہیں, اس نے پورے جنگل میں ٹکٹ کٹایا ہوا تھا, تو اس نے پورے جاسوسی کے گھوڑے پڑا دیے اور کہا جناب ڈھونڈو امام مسلم کہیں بھی مل جائے معلوم کرو. ایک شامی غلام تھا, اس کا نام ماکل تھا, اس کو 3000 درہم دیے اور کہا کہ تو جا اور شراب لگا. کہاں پر؟ وہ غلام سیدھا گیا مسجد میں کہ اللہ والے وہی ملتے ہیں. اللہ والے اللہ والے جو بکواس کرتا ہے نا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک. میں نے کہا ہے نہیں دعا تو نے کی ہے تو اللہ قبول کر لے یار کہ میری دوڑ مسجد تک ہی رہے, میری دوڑ مسجد تک ہی رہے, کیونکہ یہی مسلمانوں کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے. وہ غلام کیا کیا, سیدھا وہ نکلا اور مسجد پہنچا. مسجد میں جا کر بیٹھ گیا. اتفاق محمد اہل بیت مسلم دن اور سجا وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. یہ دیر تک دیکھتا رہا, پھر ان کے پاس گیا کہ میں ملک شام کو جھوٹ بولنے لگا, میں ملک شام کا رہنے والا ہوں اور اہل بیت سے بڑی محبت کرتا ہوں. اہل بیت سے اہل بیت سے اہل بیت سے تو آپ بھی ہوشیار رہو. کربلا کا واقعہ صرف وسیع بھی اس میں بہت درس ملتا ہے. بات جس کو اچھی طرح سے جانو نہیں اس کو راز راز نہیں دو. سنی بولا ہوتا ہے سرکار نے فرمایا جنت میں بولے جائیں گے. سنی بولا ہوتا ہے تو بولا بھائی, یہ جو اتنا بھی بولا نہ ہو جائے کہ بندہ دل کی ساری بات اس کو بتا دے, سمجھے نا. تو اب دیکھیے بول گرو کے بعد میں جاتا ہوں کہتا ہے کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں, اہل بیت کا ماننے والا ہوں, میں امام مسلم سے ملنے آیا ہوں. اور جب اس نے اپنی جیب سے 3000 درہم نکالے اور کہا کہ دیکھو یہ ان کی نظر میں کرنا چاہتا ہوں, اس نے بڑا سال انہوں نے فرمایا کہ ساری بات چھوڑ, تو بے بات آیا کیوں اتنے لوگوں سے؟ کہا آپ کے چہرے پر اہل بیت کی محبت کے آثار نظر آ رہے تھے, میں آپ کے پاس آیا. بس اس نے بار بار امام حسین کا نام لیا, مسلم بن اور سجا کا دل نرم ہو گیا, مومن بھولا ہو گیا. آپ نے رستہ بتا دیا کہ امام صاحب جو ہے کے پاس میں تجھے بے چکا. امام صاحب کے پاس لے گئے یہاں. لے جانے کے بعد وہ امام صاحب کے پاس پورا دن بیٹھا رہتا اور شام کو جا کر ساری خبریں پھر جاتی تھی. دادا جی امام نے یہ کہا, یہ کیا, وہ کیا, وہ کیا. ابن زیاد نے کہا کہ جاؤ حاجی کو ذرا بلا کر تو لاؤ, چوس نہیں آتی کسی کی. ہانی کو گورنر ہاؤس میں بلایا جاتا ہے. گورنر ہاؤس میں ہانی سے پوچھتا ہے ابن زیاد کہ امام کہاں پر ہے, تو میرا مجھے نہیں بنتا. تو ابن زیاد گالی دیتا ہے آپ کو. اور اس وقت وہاں کے علاقے کے معزز لوگ اسے کی وہاں پر موجود ہیں. ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے, پیسے مباحثے میں ابن زیاد کے لوگ ہانی کو مارتے بھی ہیں. اب باہر جو لوگ موجود ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ ابن زیاد شاید ہانی کو قتل کرنا چاہتا ہے. وہ سارے کے سارے جلوس کی صورت میں آ کر گورنر ہاؤس کا گھٹاؤ کر لیتے ہیں. اس میں حضرت امام مسلم بھی ہے, اس میں حضرت امام مسلم بھی ہے. ابن زیاد اب کر کچھ نہیں سکتے, اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اندر جو ہے کہ وہ معزز لوگ ہیں, کہیں ابن زیاد وہ سارے کے سارے لوگوں کو جو ہے کہ وہ مار کر ڈالے. اب ابن زیاد نے کیا کیا, حضرت حاجی جو ہے جو عشق اہل بیت ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کی, مارا اور اللہ اکبر ان کو شہید کر دیا. شہید کر کے ان کے لاش مبارکہ کو اوپر سے پھینک دیا اور لوگوں کا دیکھ لو امام مسلم اکیلے کھڑے سفا دو. امام مسلم اکیلے کھڑے ہوئے ہیں. جو بھی فن خان بن کر آئے نا گورنر ہاؤس توڑ دیں گے, دیکھ لیں گے تھانہ, دیکھ لیں گے کچہری, دیکھ لیں گے وہ سارے باتیں, سارے سب باتیں. امام مسلم ایک کو پکڑتے یار سن تو ذرا ہاتھ دبا کر دیں, تم تو آئے تھے وہ بھی بھاگ دیں, گزرا وہ بھی بھاگ دیں, سب بھاگ گئے. امام مسلم تنہا ہے. امام مسلم رات کے اندھیرے میں آپ دلیوں میں پھر رہے اور ایک عورت کے مکان پر جاتے ہیں. عورت پوچھتی ہے آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مسلم ہوں. وہ ایک کمرہ آپ کو دیتی ہے, آپ کی عقیدت پر وہ نثار ہوتی ہے مقام اہل بیت پر. اور اب حال یہ ہوتا ہے کہ اس کہتے ہیں نا کہ نیکوں کے گھروں میں شیطان پیدا ہو جاتا ہے. جن تو جناب ان کا بیٹا شرابی کا, اس کو امام مسلم کی خبر ہو گئی اور اس نے صبح صبح کسی طریقے سے عبادت ابن زیاد کو پہنچا دیا. ابن زیاد نے جو عبادت پہنچی, ابن زیاد نے کیا کیا, محمد بن اشرف کے ساتھ ایک فوجی دستہ روانہ کیا. اور علماء لکھتے ہیں وہ کئی سو افراد پر مشتمل تھا, وہ کئی سو افراد پر وہ مجمع مشتمل تھا. امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو گھوڑے کے قدموں کی آواز آئی. حضرت امام مسلم درود پاک پڑھیے گئے. سنیا درود پڑھو. پیچھے والے سست ہو گئے, کیا ڈر تو نہیں رہے؟ ایسا ہوگا ہم تو پرجاپتی بلائے گا تو نہیں آئے تو ضرور پڑھو نا پھر آپ کو تو دعائیں نہیں ہے. حسینی ہو نعرہ رسالت. اب کیا ہوا, امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز میں آپ نے اپنی تلوار مبارکہ کو سنبھال لیا اور مختصر وہ لوگ جیسے اندر داخل ہوئے محمد بن اشرف, پھر وہ سید جوان تھا اس کو موت سے محبت تھی, مسلم کو موت سے حضرت سیدنا مسلم جانتے تھے کہ جنت میں مومن کی کیا شان ہے, قبر میں اس کی کیا عزت ہے, یہ شیر لگتا ہوگا. وہ سارے موت سے ڈرتے تھے اور یہ موت سے محبت کرتے تھے. اب آپ کی تلوار جب چلی اللہ اکبر جس کے اندر علی کا خون ہو, پھر کیا شان تھی کہ جناب یوں لگتا تھا جس طرح کے خزاں کے موسم میں پتے گرا کرتے. امام مسلم نے جب مارنا شروع کیا جس طرح منہ کر دے تو بس وہ گاجر مرغیوں کی طرح کٹتے چلے جاتے. محمد بن اشرف نے دیکھا یہ جتنے لگتا ہے سارے یزیدی کو اکیلا شیر مار دے گا. اس نے پھر چاپلوسی کی جو وہاں بھی کمی کی اکثر کرتے ہیں, امان امان امان میں مطلب کرتا نا, امان امان امان امن. امام مسلم نے فرمایا کس بات کا امن, خدا کی قسم امن ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ عرب کی تاریخ سے آپ واقف ہیں, عرب جب کس کو امن دیتے ہیں تو چاہے ان کا پورا قبیلہ اس کے خلاف کٹ جائے لیکن اس امن کی بات سے وہ لوٹتے ہیں. لیکن جب ہو وہ قبیلی ریوڈی سیرت نما کلمہ بھی پڑے اور ایسا جھوٹ بھی بولے تو محمد بن اشرف نے کہا امن ہے اور یہ مومن بھولے ہیں. سنیے اپنے بھولے میں چلے جاتے, بولے اگر گاڑی کرتے تو کرو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کن کے نیون بھاؤ میں آؤ تو صحیح. سنی چلا جاتا ہے اور سنی بولا ہے بیچارہ, تو سنیو ہوشیار رہو. کروا اصور چپ کہہ رہا تھا نا کہ سین اور شین جدا نہیں ہو سکتے, سین اور شین. تو ایسے ملاؤں سے ہوشیار رہو, خالی کتھائی پکڑی دیکھ کر نہیں پیچھے بھاگنا شروع ہو جائے, سمجھ نہیں بات. اس لیے میرا آنے ہماری تعلیم بھی آنے قبول, اپنے مرحومین کی طرف دیکھو کہ ان کے کیا قائد تھے اور ان کے کیا نظریات تھے. اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا خیر بھی علماء اور شریف بھی علماء ہے. بات یاد رکھے خیر بھی دنیا میں سب سے بہتر علماء ہے اور سب سے شریف قوم بھی علماء ہے. کون علماء؟ جو علماء سو, جن کو علماء کہنا بھی علم کی کو نہیں ہے, جو ایسے حرام خور نشیوں کے ٹکوں پر پلتے ہیں اور لوگوں کے دلوں سے حسینی محمد کو ختم کرنا چاہتے ہیں. حضرت امام مسلم کو جب امن دیا, امام مسلم نے اپنی تلوار ڈال دی کہ جب تم نے امن کہا تو امن ہے, امن کہا تو امن ہے. اب جب امام مسلم نے امن کہا تو حضرت امام مسلم یہ تلوار انہوں نے لے لی. تلوار جب لی تو آپ نے کہا بس میں سمجھ گیا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اب جامع شہادت کا موقع قریب آ چکا ہے. المختصر ابن زیاد کے دربار میں, اس کے دربار میں, اس کے باڑے میں امام مسلم کو پیش کیا گیا. امام مسلم کو جب لایا گیا, حضرت امام مسلم سے پوچھا تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ امام مسلم نے کہا میں بھی آیا ہوں, کوفیوں نے بلایا ہے. کوفیوں نے سنیو بھاگو گے تم, سوچ لو. دیکھو میں بار بار کہہ رہا ہوں پرسوں کی تقریر اس کے لیے ہنگامہ کرنا ہے, بھاگو گے تو نہیں جاؤ. ہاں دل کام کے رکھنا, بہت یاد ہے نا, دنیا میں بڑے پھٹے ہوئے کپڑے پہنو, کاٹن تیار رکھنا, کیونکہ وہ تو ایسے کپڑے ہوں گے وہ گلیں گے بھی نہیں اور موت بھی نہیں آئے گی اور خوبصورتی تو ہمیشہ ہی رہے گی. ایمان پہ دے موت, مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب ہو چکا. اللہم آمین. حضرت سیدنا مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ابن زیاد آپ کی شان میں بکواس کرتا کہتا آپ آئے کیوں ہیں؟ آپ نے کہا مجھے کوفیوں نے بلایا, یہ کوفیوں کے خطوط ہیں. اور دیکھو اگر ایسی بات ہے کہ یہ ایسی بات ہے تو میں نے امام حسین کو بھی خبر دیا ہے, وہ بھی تشریف لانے والے ہیں, اور اگر تم نہیں چاہتے تو میں چلے جاتا ہوں. اس نے آپ کو نسب کی گالی دی, اللہ یعذب باللہ. حضرت امام مسلم نے برداشت کیا, کیا کیا؟ برداشت کیا. ابن زیاد کو اس کا تخم یاد دلایا, اس کی نسب یاد دلائی. ابن زیاد غصہ ہوا اور کہا گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جا کر ان کو قتل کر. حضرت امام مسلم کو جب لے جانے لگے تو امام مسلم کی زبان پر پتہ ہی کیا تھا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. درود پاک کا بڑی تاثیر ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. چلا کہ سلام و سلام علیکم یا رسول اللہ پڑھ رہے تھے. میں نے کوئی سنی نہیں, کوئی وابڑا ہی تھے. تو سن, نسیم الریاض علامہ شہاب الدین خفاجی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے محب صحابہ اور ملنے والے یہی درود پڑھا کرتے ہیں, یہی درود پڑھا کرتے ہیں سلام و سلام علیکم یا. اس پر دلائل صحابہ اکرام کی سیرت میں گزر گئے. حضرت امام مشرف درود پاک پر استغفار پڑھتے ہوئے نکلے اور آپ کو اللہ اکبر ابن زیاد حدیث نے آپ کو گورنر ہاؤس کی چھت پر حکم کیا کہ لے جاؤ اور وہاں کے آپ کے سر اقدس کو آپ کے تنے مبارک سے جدا کر دیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ کربلا کے سب سے پہلے شہید ہیں. یہ واقعہ 360 ہجری کا ہے اور ادھر سے امام علی بتاؤ رضی اللہ تعالیٰ کو خط موصول ہونے والا ہے. ہوا نہیں ہے لیکن امام صاحب مکہ چھوڑتے ہیں. سرکار کے جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس, جانتے ہو, بولو سبحان اللہ, حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت جابر بن عبداللہ, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم, یہ تمام حضرت امام عالی مقام کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ حضور آپ کوفیوں کو نہیں جانتے, انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیا کیا ہے, وہ تو درہم و دنانیر کو وہ خدا سمجھتے ہیں. حضور آپ نہ جائیں, وہ بے وفا ہے, کوفیوں میں وفا نہیں ہے, نہ جائیں. اور شاید یہی بات ہے کہ جو حجاج بن یوسف عراق کا وزیر بن کر آیا تھا نا, تو عراق کے لوگوں میں کی طریت کچھ اس طرح ہے. تو جب وہ آیا تو لوگ اس کو جوتے دکھانے لگے. تو اس نے خطبہ پہلے کہا, یا اہل العراق, یا اہل النفاق و شقاق, اس کے خطبے کے پہلے لفظ یہ تھے, اے منافقوں, اے شفیوں, اے راضیوں, کہا بیٹا آج جوتا دکھا رہا ہے. کل جہاد پر فرا کوئی لڑائی چل رہی تھی اور کہا حجاج بن یوسف نے کہ کل اگر مجھے کوئی اپنے گھر میں نظر آیا تو اس کے سر کو اور اس کے جسم کو اس طرح جدا کیا جائے گا کہ وہ بیچ میں سے دو حصے ہو جائیں گے. تو جب بھی ان کے اوپر کوئی ڈنڈا مار آیا یہ انسان کے بچے چکے چلے ہیں. آج صدام حسین 40 سال سے بیٹا بالکل گری ہوئی ہیں, بالکل صحیح چل رہے ہیں, کیونکہ یہ فطرت رہی ہے. اور اسی کو سعید نے خود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ کس ملک جا رہے ہیں جس میں سراپا بے وفائی ہے. سراپا بے وفائی ہے, آپ عراق جا رہے ہیں, آپ کوفہ جا رہے ہیں, اس علاقے کے متعلق تو وفا کی کوئی خبر نہیں ملتی. لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ 3 ہجری سن 7 ہجری سن 3 ذی الحجہ کو حضرت امام علی مقام اپنے مختصر سے قافلے کو, جس میں مورخین فرماتے ہیں تقریباً 22 نفوس قدسیہ ہیں, اس کو لے کر آپ کہتے ہیں کہ میں امام حجت کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے مجھے خط لکھا ہے, انہوں نے مجھے خط لکھا ہے. اور صدر الافاضل نے یہاں پر بڑی پیاری بات فرمائی ہے, بدر المماثل رضی اللہ تعالیٰ نے, کہ اگر امام حسین تشریف نہ لے جاتے تو کل یہ کوفی کھڑے ہو کر کہہ سکتے تھے ہمارے پاس کوئی آیا نہیں, ہم مجبوری میں یزید کے پاس چلے گئے. تو اللہ کی مشیت یہ ہے کہ آپ امام حجت کے لیے دلیل قائم کرنے کے لیے امام علی مقام تشریف لے جا رہے ہیں. امام علی مقام کے دیکھے تو کربلا کے ساتھیوں کے متعلق ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتا ہے کہ امام حسین کے ساتھ آپ کے 3 لڑکے ہیں. کتنے؟ ایک تو امام زین العابدین جو حضرت بیوی شہر بابو رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے پیدا ہوئے, ان کی عمر 22 سال ہے. اور یہ کون ہے ان کا نگاہ کرانے والے؟ میرے فاروق ہیں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہے. اور شیر خدری کا جناب ان کے اندر ملا باب منیشی ہے, ناصف التواریخ کے اندر موجود ہے کہ عمر نے کہا تھا, حسین میں دیکھتا ہوں کہ اس دوشیزہ کے صدف اقدس سے تمہیں ایسا بیٹا ملے گا جس کی عبادت کے ڈنگ کے شرف اور گھر میں. اور وہ حضرت سیدوں کے سرتاج, اہل بیت کے سرتاج حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. اور آپ کو حضرت عمر سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام بھی عمر ہی رکھا تھا. امام زین العابدین نے اپنے بیٹے کا نام ہی عمر رکھا تھا, ملا باقر مجلس میں لکھا. المختصر, امام علی مقام کے بیٹے امام زین العابدین جو شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدف اقدس سے پیدا ہوئے, 22 سال کی عمر مبارکہ ہے. علی اکبر جو جعلا بنت برہ کے صدر سے خرص ہیں, عمر مبارک 18 سال, اور ایک علی اصغر ہیں, اور ایک حضرت سکینہ ہے جن کی نسبت حضرت قاسم کی طرف ہوئی ہے, حضرت قاسم کی طرف ہوئی ہے. امام علی مقام کی 2 بیویاں, ایک حضرت شیربانو اور علی اصغر کی والدہ. امام حسن کے 4 بیٹے. اس سفر مبارکہ کے اندر حضرت امام علی مقام کے ساتھ موجود ہے. اللہ اکبر. امام علی مقام رضی اللہ تعالی اس مختصر سے قافلے کو لے کر نکلتے ہیں, اور ایک جگہ جس کا نام ہے, اس جگہ پر امام حسین کو اطلاع ملتی ہے کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا اور ان کے 2 صاحبزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا. امام مسلم کی شہادت پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت رنج اور غم ہوا, لیکن آپ نے اپنا قافلہ ہدایت کو روکا نہیں, بلکہ آپ چلتے چلے. ایک مقام پر پہنچے, وہاں پر حضرت حر اپنی فوج لے کر وہاں پر پہنچے. ایک نزیاد نے بھیجا ہے کہ جناب روک دیا جائے, کسی صورت میں کوئی معاملہ نہ کیا جائے. آپ کو روک دیا گیا. حر نے کہا آپ کو آگے جانے نہیں دیا جائے گا. امام علی مقام نے فرمایا کیوں نہیں دیا جائے گا؟ کہا کہ بس آپ کا یہی حکم ہے, اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. امام علی مقام نے کہا پھر بھی میں جاؤں گا. اسے اب حر تھوڑے ٹھنڈے پڑے اور امام حسین نے اپنا قافلہ آگے بڑھا. اب ایک جگہ پر آ گئی, ایک جگہ آئی, اب حر آگے آ گئے. تاکہ اب تو نہیں جانے دیں. آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ تو صحیح جگہ کون سی ہے؟ حر نے کہا ہاں کربلا.